svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. Čuj, ljudi, kad mu kažeš nešto, ukažu na grije. Nemoj mi samo ti, veli, držat drsove. Nemoj mi ti držat drsove. Jel ovo Iblis obojni? Kod im kuntum tuhibun Allah? Kaže, govori, mi volimo Allah, Allah kaže, ako volite Allah, fatabijom, slijedite Muhammeda s.a.v. Eto moje iskušenje. I ovo ulema kada ovo ajet, iskušenje surete Ali Imran. Volite Muhammeda, što ste se obrijali, što ste nogamce, što ličite na kjao, što ste kravate stavili? Valaj, poslanik nije nikad ni jednom trenutku ličio na takve beduine. Ali ne smiju iza, da, Europa, ljudi, prosperite, pa vidi da se uguši. Kaže, Allah ima svoje vojske koje mi ne vidimo. Pa što je Americi? Zima je u Rusiji, ali Rusiji izgore i Australiji. Onaj, tamo ona rampa se davi, Allah im poslao svoje vojske. On misli da sam čovjek je vojska. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Jel, bismila, nastavi pa bismila, u ime Allah, da ti razbijem glavu kad si budala, jer i ti si isti koji on suprostavljaš se, kome? Svom gospodaru. أصهيل خيل أم شعير أسود أم غارة فتكت بجند يهود أم ريح صرصر في السماء هبوبها أم صعقة من قاتلات يهود أصهيل خيل أم زئير أسود أم غارة فتكت بجند يهود أم ريح صرصر في السماء هبوبها أم صعقة من قاتلات يهود. Pačite me do nešvjeru, neće ti pomoć ni cija, ni papa, ni ostale pape. On će tebe zgrabiti duš, ti ščupat i ti ćeš leći u kabur i ostaće ti ono 1000 maraka zbog kojeg si ponižavao sebe i ovaj narod. Pa šta ćeš svom gospodaru reći? Eto, dobio si 1000 maraka, ali džehennem, vječno, tad nemaj šupa se, pa što vidi više lako bude u elaku. Da se Allah poživi, šta Allah Džošanu govori o ovim daljim mudracima, kako Adem onaj nasio, pa kako se kaje, pa kako će narodi ući svi koji nisu uskrali Ajde, mi svima u džehene vetu vam, vi ste tražili ili glavešine. يغزو وحيدا يمتطي ظهر الربا ويصيب حبات القلوب السود فصهيل خيل أم زئير أسود أم غارة فتكت بجند يهود أم ريح صرصر في السماء واتي أبلاك ودويسة دويسة دويسة تيروك يا الكافة اسميس Da, pusti, ajde pa spravi, ja te neću, ne priznaš ti, nije bitno, ajde se ja ti pobuksa, pa udar nešto osobno, nije problem, eto, ja čiji si, dobro. Šta ima veze, u šarijatu nema zatvora. Ukro se svijetiti ruku, bluzi čini, ubit ćemo te, i gotovo, nema država problema, nema nikakvih izdataka, završili smo s to. Ja sam slagu, izbit ćemo te, ajde. Pa gledaj, šta su oni izmislili? Ega, pa će onaj sjedi čurke, pa zarađiva plava, će onaj gore potpisija, pa onaj pečate, pa onaj ovo. Opteretni ovaj narod, zar je to pravo? Lao zakon, vjerujte, za par godina niko ne bio vlada na zemlji. Niko ne bio vlada, svi bi uživali Allah blagodatno. Ali oni hoće da slušaju ovi evoki. Eto vam se Lajđić i ostali harci, kako im više, ne znam i imena, a nije ni biti. www.pautank.com Soba Food Vjernika صرصر في السماء هبوبها أم صعقة من قاتلات ثمود الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار ثم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد مكناكم في الأرض وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصابرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقودن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين زايستا زهوالا اي پهوالا پريپادا الله جل شانه اي نكا يسلاوات السلام на последнег гроба и посланика Мухаммеда صلى الله عليه وسلم njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum i sve mu'mine, muhsine do sudnjega dana koji će ga slijediti na kitabu i sunetu, na Kur'anu i praktičnom dijelu našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Mi učimo jeli svako jutro raditu billahi rabben ve bil islami dinen ve bi Muhammedin sallallahu alejhi ve sellem rasula. Zadovoljan sam da mi je islam vjera i zadovoljan sam da mi je Allah džalšanu gospodar i da mi je islam vjera i da mi je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem poslanik. Ovo je upotpunjenje, braćo, imana. Ovo je lahka stvar kome Allah džalšanu hoće da olakša. Pa ćemo, jel, jedna vrlo bitna tema koja inače, pogotovo u današnjem vremenu, a inače od početka stvaranja, znači dok je još u dženetu bila rasprava Iblisa lanetullah alejhi sa njegovim gospodarom, pa ćemo poslušati kako prve fitne i prva iskušenja dolaze i ta isti, jel, nepokorni Allahov rob koji je prognan iz dženeta upravo zbog njegovog, kako bi rekao, filozofiranja i pametovanja, kao što danas mnoga i braća i polubraća, a da ne pričamo o nevjernicima, oni su zasebna slika za sebe i sami o sebi govore da nisu normalni u mozgu. Jer čovjek koji ne može kraj svoje pameti shvatiti da on nije slučajno došao na ovaj svijet, pa Allah džalšanu prije samog ovo kaže velekad mekennakum fil ard, i mi smo vas nastanili na zemlji, vađana lekum fiha me aiš kalile ma teškurun, i na toj zemlji sve što je za život potrebno vam dali. Kako vi, Allah džalšanu kaže, kako vi malo zahvaljujete. Sasvim malo zahvaljujemo. Pa počinje uvod Allah subhanahu wa ta'ala velakad khalaknakum summa sabarnakum summa kulna lil melaiketi sjudu li Adem. Ovdje je upotrebljeno u množini velakad khalaknakum, iako se govori o jednoj osobi, o Ademu alaihi salatu veselam, njegovoj ženi. Ona Allah džalšanu zbog veličine njegovog stvara pa kaže velakad khalaknakum, ovdje treba velakad haleknak je trebalo bijel u jednini, ali ovdje Allah džalšanu i ovdje se misli, kaže mi smo Adema stvorili, jel, thume savarnaku, i zatim mu oblik dali, ili mi smo vas stvorili i zatim vam oblik dali, thume kunna lil mena i ketis džudu li Adem, a zatim smo naredili melekima da seždili ničice padnu Ademu alejhi salatu veselam. Feseđadu, pa kaže oni, jel, Allah džalšanu, pogledajte kako kratke riječi, feseđadu, i oni su svi ničice pali, illa iblis, izuzetak u arapskom, osim iblisa, lanetula ili, illa iblise, lem je kun mine sađid, on nije bio od onih koji su tijeli, jel, da ničice padnu, pa njegov razlog, pogledajte, braćo, Allah džalšanu kaže kale ma menake ela tesđude iza mrtu, kaže šta te je navelo da ničice ne padneš Ademu alaihi salatu veselam iza mrtu kad sam ti ja naredio. Upita ga njegov gospodar, zar nema pravo Allah džalšanu narediti? Šta on odgovara? Kale ene hajru minuhu halakteni mina va halakte umiti. Reče Iblis lanetullah alejhi, ja sam bolji od njega. Mene si stvorio, kaže, od vatre, a Adem alejhi salatu veselam od tina, od blata, od zemlje. Pogled, i kaže, jel, šta kažu u fesiri na ovaj ajde? Prvi koji je analogiju potrebio, a ovo ćete danas mnogo čuti, ovo dobro zapamte, prvi koji je analogiju potrebio Iblis lanetullah alejhi, s kime on razgovara? S Allahom Đelšanu, kome se on suprotstavlja? Svom gospodaru i pametuje, ovo je u prevodu bosansko da bolje razumite, pametuje, filozofira, mudri. I zato je ova stvar nema utemeljenja. I prvi on koji je analogno iz svog, jel, svojih vijuga, ja sam bolji. Kome se on suprotstavlja? Allahom Đelšanu, Allah ima pravo, zato kaj, šta te je navelo da ne padneš ničice kad sam ti naredio? Ko ti naredio? Ja ti naredio. On ti naredio. Allah džalšanu ima pravo da naredi i zabrani. I tvoje je da čuješ i pokoriš se. E ovo ti je danas jest problem, braćo. Pogledajte sa kim je problem. Sa prvim stvaranjem čovjeka i oblikovanjem. I kad Allah Dželešanu naređuje melekima i iblisu da neće se padnu, oni su se poklonili, razumjeli su, ali on pripametan. Ovo je danas mnoštvo ovakvih stvari se dešaje. I ljudi kraj Kur'ana i Sunneta analogiju. Ja mislim, ja ovo. Ovo je šejtanova stranka, braće. Upitajte sve koji nešto u ovom dinu znaju, kad čovjek počne raspravljati, kraj dokaza izneseš mu ajet i hadis i on kaže, ja mislim. Wallahi, priključio se ovo iblis ovoj stranci. Direktno. A ona je korektni, kao Adem alejhi salatu vesselam, ako nas Allah poživi pa ćete vidjeti šta on, ali navest ću vam samo da vas zainteresim za temu, jer ovo je tema sura Al-A'raf, Bedeni. On upitao Allah Dželešanu, kad je pogriješio on i Hava, kad su kušali ono drvo zabranjeno, kaže gospodaru, mi jesmo pogriješili, ako se pokajemo, hoćeš nam oprostiti. Allah Dželešanu kaže, hoću. Pa ga uči, kala rabbena, zalemna, pusena, gospodaru naš. Mi smo zulum sve učinili. A vidjet ćete šta iblis kaže. Prvo kaže, analogno, gledajte, jedna stvar, jedan grije, koji je teži od njegovog pitanja. Zato što on pripametan hoće da se stavi na mjesto Allah Dželešanu, da on zna, bio li Adem bolji ili je ovo bolji. Ja sam bolji od njega, jer mene se odvatri. Jel vatra bolja od zemlje? Nije, pokazuje na ovom svijetu, svako će razumjeti, zemlja hiljadu je koristi od nje, tako. A vatra, zašto će se u džehennemu kažnjavati vatru? Ono što ne valja da izmine tijelo što nam smeća, u vatru baci, treba da izgori. A ono od te, jer njegova ta plahovitost, vatra je plahovita, ali odmah kad zapališ izgore sve. A on je od osnova mu je vatra, pa je zbog te svoje mozno razmišljajući da on bolji. Pa Allah Dželešanu kaže, kale fehbit minha fema jakunu leke ente te kebere fija fahruđin neke mine sagiri. Izlazi sad iz dženeta, Allah Dželešanu kaže, izađi iz dženeta. Ne dolikuje tu njemu ente te kebere fija, drugi uzrok grija njegov, kibur. Prvo je analogija, drugi je kibur, a ovo je danas. Čuj dolje, kad mu kažeš nešto, ukažeš na grije, nemoj mi samo ti veli držat drsove. Evo mi ti drža drsove. Jel ovo iblis obojni? Allah svrstuo se direkt u njegovu sami svojim. Neće da sasluša. Ako je čovjek rekao iz svog mozga, onda može isprati, a to neće prihvat. To je tvoje mišljenje, kao i ovog, jel? Jer si ti njemu sličan. Ali ako je rekao da je Allah Dželešanu naredio, s dokazom strana ta, a je ta, prenosi Buharija, stranca ta, gdje je tu analogija? Gdje je ente te kebere fija? E sad, zato što ne dolikujete u tom dženetu da kibur, da se oholiš, izađi. www.spautalk.com Soba put vjernika. Ti su od onih prezreni sagiri, koji su prezreni. Pomenajte sad ponove šta je iblis na tu lali, mjesto da se pokaje. Ovdje bi zdrav čovjek, svaki se pokaju. Razgovara sa Allahom Dželešanu. I oholi se. Zaključuje pa se oholi. Pa kaže, kale, enzirni, ila jeumi jubasun, daj mi vremena do dana njegovog onaj oživljenja, reče iblis ne tu vali. Hale i neke mine munzari. Allah Dželešanu kaže, daj ti se vremena. Tu će, odi, ne daj ti se vremena. Jel ovo mi hoćemo, daj se, ti možeš da ne budiš pokuran. Ali je kazna Džehennem. I Allah Dželešanu kratko, pogledajte. Traži, daj mi da kojem budu življena. Kale fe bima agvejteni le akudenne lehu siratak jel mustakim. I zato kaže što si me do ovo iskušenje, opet Allah Dželešanu, pogledaj, pogovara gospodarstvo, zato što si me do ovo iskušenje, ja ću na tvoje siratak jel, mu se na tvom pravom putu presretati. Opet njegova glupost. Jel ovako mi pričali se? Ovako isto, upravo pom znaš, ona kaže, ko ovako govori, je svrstao se u stranku. Jer nemojte misli, da ako ima po predajama, kaže, u obliku ljudi, džina i šeitana, koji mi vidimo, i ti onom pravom šeitanu, proučiš jel dubilja, ne šeitan, ražim, tražim, utrčiš se od svog gospodara, laže šana, Allah ga skloni, ako si iskren. Odi od te. Ali ovom šeitanu na dvije noge, to je čovjeku. On ti non stop dole pa te, jel, stani malo tam malo i ovom se šeitanu teže suprostaviti. Znači njega moraš, ono bukvalno, njemu nije uzgled, njega treba mu pokazati po nosu da on vidi da, iako i tu i prije to je bila nešetan, ali evo ti, jel, bismila, nastavi pa bismila, u ime Allah, da ti razvijem glavu kad si budala, jer i ti si isti koji on suprostavljaš se, kome? Svom gospodaru, jel ovo pamet, ovo je kratkoća pameti, koji čovjek dalje odnosno ne vidi. Pa molim Allah Džošanu da razumijemo ove ajete i da ih primimo i u praksi, jel, primijenimo, jer ono sve ashabi su radi Allah, ono najbolje ovo razumjeli i oni su govorili, Omer posebno kaže, mi smo učili po 10 ajeta i kad ih naučimo, primijenimo i praksi. I onda nisu dalje, a mi naučimo 100 ajeta, ali jednog nije u praksi. Pa molim Allah Džošanu da ako naučimo par ajeta, da vidimo šta nam naš gospodar poruči i da primijenimo, da se sačuvamo od ovog, jel, njegovog nepokornog vojnika koji, jel, tražio do sudnjeg dana da nas zavodi, pa da ne budemo, jel, u toj skupini. Molim Allah Džošanu da ne budemo iskušani sa njim, da nas ne uspije zavesti. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillah amma ba qala fa bima arwaytin la akudanna lahum siratak muslikim. Zato kao što si odredio pa sam u zalud pao, kunem se da će na tvom siratak muslikim, summe la atijennahu min bejni ejdihim ve min khalfihim ve an ejmanihim ve an šemailihim ve la teđidu aksara mušakirin. Pa ću im zatim, jel, prilaziti s prijeda i straga, iz desna i slijeva. Vela teđidu, ekserem čakini. I ti ćeš, kome ovo govori, Allah žeš, aj ti ćeš vidjeti da većina neće ni biti zahvalni, neće šuk tebi činiti. I ovdje, iako, ovdje, na ovu analogiju bili si bio, pa ne filaju pravo, ali to opet te pomaže. Znači ti kad budeš nešto u pravu, pogodiš, ovo je pogodio ovo, da većina ljudi neće, evo ja ću prilaz, govori, prilazi će im, iz prijeda, iz praga, iz desna, iz slijeva, i vidjet će da neće biti za, većina njih, vela, ti ćeš nek srvom šakiri, neće zavaljivati. Iako im bi se ovdje bio u pravu, isto pošto čovjek nekad pogodi šarijasko pitanje, a znaš šta ga sledi, ništa, kazna. Zato što ti ne možeš šerijat pogađati. Ti kad pogodio šerijatski onaj propis i ovaj ljuga neće ti biti upisan. Kaže, za svaku stvar se otvore dvije knjige. Zašto i kako? Zašto je? Jel, ko ti naredio? Ako ti naredio Allah Džošanu, upiše se. Kako? Jel poslanik sallallahu alejhi ve sellem tako radio? Ovo mora se znati. Ovo su, i ljudi izučaju, ali ja imam običaj reći jednostavno ono kako je, tako poslanik sallallahu alejhi ve sellem pokazivao ljudima da jasno na ovim dunjaličkim primjerima. Ja imam običaj reći, kad bi čovjek, pogotovo u ovom današnjem vremenu živio i milion godina, vjerujte, sve što su ljudi ištampali i napisali, ne bi mogao dotaći svaku tu knjigu. Samo ideš od knjige i dobiješ samo ako je dotakneš, a ne da pročitaš i da usvojiš znanje iz njih. Nemoguće. Mnoštvo, to je brdo knjiga i štampano. Te ovaj napisao zekan, te onaj zvekan, te onaj budalaš, te ovakav, te onakav. I onda braća pročitaju filozofe, Aristotele, luđake. A gledajte, Kur'an, ja imam uopće red. Gledajte, kad ovo je sad poredio, je Kur'an je mali. Malo stranica, samo malo. I sve što je potrebno čovjeku da ovaj život proživio, dobije džennet. Sa malo stranica. Ali ako ne možemo naučiti Kur'an, zar ne možemo svaki dan otvoriti da vidi šta nam naš gospodar poručuje? I prevedeno je, braći, ko ne zna arapski, prevedeno je. Mašala, tefsire tu, tu je Buharija, tu je Muslim, tu je Tirmizi, tu je mnoštvo literature ispravni. Ovi je sekante. Zašto su ljudi u početku, zašto su ashabi ispravno razumijevali din? Imali su ispravnog vođu i pili sa izvora Kur'ana i Suneta. I dokle god ljudi se vraćaju na izvor, nikad neće zalutati. Zato je rečeno, kaže, ostavljam vam dvije stvari. I neće zalutati. Kur'an i Sunet. kad god počneš ko iblis, ja mislim, eto, na, ti misli, ti si već zglazio. Čim ti misli, ma šta ti trebaš posebno mislim? U tom je ta pokornost što ti treba da čuješ i da se pokoriš, jer ti misliš da tvoj gospodar laže šta tebi treba. To je pet kufr. A gdje nas prva treba glasa, treba ovo, treba ono? To su ljudi koji nisu nikako umusku dobri. Oni su skroz pogriješili, on nije već ovo na siratim u stekim, što obećao siratim, da će iblis presretati, već je on je odveo, oni su već sa njim, oni direkciji vratuju, oni su njegovi vojnici, pomagači. A onaj ko misli da je uspio, možeš ti biti ovakav i špijun i ne špijun, i biti licemjer, ali doćeš, braco moj, na tabu ti položit ćeš to, ti špijunira koga god hoćeš, ne možeš nikom produžiti život, ali uskrati život. Allah Žešanu je svaku sekundu propisao svakom, i tebi koji izdaješ, a i tebi koji se boriš. I neš ni sekunde duže živit, niti će ti konu, kako mi kažemo, ko se bavi trgovinu, onu na faku kefalu, ne može ti niko ti. Mora onaj dirhem tvoj doć, koji ti je propisan, on je u utrobi majke, četiri stvari su zagarantovane. A jedna je, pa risk od njih, a mi se slovimo za riskom. A jeđeli smrt, ne možeš pobjeći. Zumi, da li ćeš biti sretan, ameli, prije toga ameli. Pa na kraju, vašekijom, vasajim, da li ćeš biti sretan, to se već nisi vidi, zamisli ja, kad sam bio utrobi svoje majka i vi svi. Mele, dolazi i piše četiri ove stvari. Ja nemam pojma da ću biti, koliko ti treba godina, 20 da narasteš. Toliko si slabašan, ne znaš ništa, ideš u koju valja se po ovoj zemljurini. Pojma nemaš ni o čemu. Treba 20 godina da snukeraš osnovne stvari. Ali Allah te Dželšanu hrani cijelo vrijeme. O tebi se brine i na tom diju časni pisari Kirame Kjati Bin, koji ne odlaze. Ima preda po braću zbuni. Ima, kaže ono, kad ima slika, jel, psa. I slike ono, u kući jednog kipa, kaže, meleki ne ulaze. Jesam meleki milosti. Ali onaj koji je zadužen za tebe, on od tebe ne ide. On je non stop tu. Pa ti bi se sakrio onda, da stavio bi sliku i da ne znaju meleki šta ja radi, onda bi radio, blu činio, krao, krao, neće melek. Nije tako, braće. Tako razumijevaju pojedni hadise, kad te pozove na sofu, ne odustani od posta, zna. Ti dobro uni pust. Morate razgla farze, ni namaz, kaj brat, more to se znaš odgotovo. Tu čujem, dođe ljudi, pitaju, zato vam ovo spomni, to se većinu dešaje na nas. Pitaju, pa može lovu. Ti kraj najpreći je sad klanja džunga maz. Najpreći. Ništa na zemlji postoji jači od ovoga. To je imperativ. Allah Dželšanu naredio. Kad ovo zakaže, onda se raziđite po zemlji tražeće lav blagodat. Ali onda ja tražite lav blagodat, pa džuma, ako stigne, zna, ja sam umano. Sve mu on izuzicu upitala dao olaksu musafiru i zatvoreniku koji je oslobađa. Zašto? Iz mudrosti, jer kad bi mu to naredio, on ne mora ispuniti poslu, opet nevjernih subhanala. A to su Allahove olakšte, isto što je, jel, te jemu mjesto abdesta. Kad ima vodi abdest, kad nima, onda ima zemlja. Vidiš Allahove mudrosti i olakšice i toliko. Zato onaj početak, mi smo vas na zemlji nastanili, velikad mekenaku. I na nju je sve što je za život potrebalo. Sve ima, sve je Allah dao. Jes, pit, zdravo, ovo nije. Nikad sad posmatrao taj proces, pa ne bi ništa mogli skontati šta se u stomaku, nešta ovdje, što je mozak je toliko plita. Ali vrati se, šta ti Allah Dželšan govori, pokori se i dobit ćeš. Gledaj kako lako. Sam je na vatana, čuje i pokorajam se, eto će ne ta. Nemoj biti filozof, nemoj pameta. Allah rekao tako, jes tako, gospodaro, mi vjerujem u tebe, klanjamo. Bismillah u dženet. Vidite kako islam jednostavno. Jer da je komplikovan, ne bi niko ušao u dženet. Čujem se, otimo, ja bi se otimo. I ti svako smo, gospod sam bio poglup. Nisam ja te mogu sva, daj to filozofija, daj to nešto. Da, kare, samo pojedinci razumio, moraš posebno biti nadare. Allah je posebno neke zalike džana kumata vasata. I mi su vas kao središnji ume. Daleko smo svugdje od onijel, čoškuva. Nit pretjerujemo, popuštamo. I znao te da ona sredina uvijek, jel, kogu kreniš, a sredina, tačno. I onaj siratu mu se kin središnji, pravi put, jasan. Samo onaj koji nije dobar, on zaluta. Sume la atjenom min bejnje idnjima mina halfima imanima šmanim vela teđidu ekserom šakini. Kale, hruđ minha mezume madhura. Ej, izlazi iz tog dženeta, jel. pokuđeni, poniženi. Le men tebijake minhum le emne enne jehenneme minkum ežmeni. Tobom, Allah Dželešanu kaže, tobom i svi oni koji tebe budu slijedili iblisu, zaista ću džehennem napuniti. Pa bujrum, braće, ko hoće da, i Allah Dželešanu mnoštvo ajeta kaže da, jel, da on, innehu lehum, aduvu mubin, on vam je jasni, otvoreni neprijatelj. Jer ova je najopasniji, ovi kafiri, ovi, mani su ništa. Ova je tebe filozofiraj pravi budalom, da ti misli, da ti zna, da ti klanjaš po sunetu, da ti maša, zašto novatorija, on uči se. Svaka novatorija je zavuda. A svaka zavuda vodi fina u vatru, zato što misli čovjek da je to din, a nije. I neće se pokrat, im li se kaže posle širka. Novatori obrade čovjeku više nego, jer on se nije, čovjek se zaprije, čovjek može 30 godina oblučini da krade i pokaje sa Allahom i dobije dženet, umri na tome. A ova što čini novatorije, misli da je to Allah propisao, da je došlo od Ina i mašal, evo. I sino kad njuka, nema testija toga, evo. A što kako se bori za to? Šitani. Za onu struku, brancu, na preku, brancu, mi mašal, vidi jasno mi. A kad kaže poslani, i bio i vojskovođa, i daja, i u svim stvarima prvi obavlju, nije ležu, imao je žene, a uzao svoje ulovce, krpio svoje odjeće. Pogledajte predstavnika i vođi muslimana, a pogledajte ove naše uhljupe, koji se ne mogu 4 mjeseca dogovoriti, zašto se ne mogu dogovoriti? Pa njima je dobro, braći. Njima je dobro. Oni po 8.000, 7.6. Ne želim ovdje, ali ovdje da vam kaže kako šeitan igra s ovim se narodom. Da ovaj narod u globali doba, Balisija, i nazivam Balije, oni su daleko od islama. Oni su najsličniji, čak i Srbi su neki stvarno od njih pametniji. Hrvati i cigani, svako od nas pametniji. Čovjek koji bude u dinu, pa napusti, nema većeg poniženja. I on se ponizi, čeka šta će mu Lagandrija i ostala džubra reći. Ma šta će ti on reći, ba on ne zna, ne zna u WC otići, ba. Čovjek zna pa ko hoda, nema veze šta ima u mozgu. Kad ga pita dok se si, nema, ljudi su totalno ludi. Zašto? Ima u njemu džina od Sulemena, ali i sela tu vesela. Razumije? Ljudi su pravi šeitani. Ti vidiš da oni samo daje ovo. I ona viču, mašala, i braća čak viču, treba vasa, za njih vasa. Ovo su vam šetani pravi, njihovi vojnici koji vi vidite, ovog šetana ne vidite. Tako je tako zakon, ali ovi vidite, e, jasno šta radi. Pravi ljude budalama, a ljudi viču, mašala, jesu nam dobri. Ovi su super, bit će bolji. Hoće što kaže ona jedan, iako ovo sad predaja, jel, nema temeljenja, ima, jel, kaže, bit će al 2020, jel, hidžetski. Nećemo mi, znate koliko to treba, 600 još godina, koliko će se generacija promijeniti, to je njihovo. Biće tad bolji, a jedno 100, još 10 generacija će, mi ćemo istro, neće ni košće u rani biti. I bit će, a nama će biti bolji, kao, nama će, doj su Lijemen, ti će potpisati tam 2000. To su idioti, volam, koje ne treba, obraća pažnju na njih. Jer kad ti čovjeku daješ pažnju koji priča po svom nefsu, ti si u stvari njega time uzdigo. I zato su oni šepure, ente tek je koji iblis. Da su to oni. A kad ga, znate šta je najveće poniženje za čovjeka? Kad prođeš kraj njega i ne vidiš ga. To gore da mu šamar opališ. Zato što si ga time ponizio, drvo ideš, jabuka fina, a maša, dozvoljno utineš, jabuku pojedeš, maša, i čudiš se, evo, ide Allah u stvar. Ali kaj klipana budalašine, koje Allah kaže, oni su kelen am, kao stoka i gori. Gleda, Allah kaže, oni su kao stoka i gori ostaki. Krava dobra, brezilja 10 litar mlijeka, šta ćeš od budali? Zato ima, mi ima sve, od budali ništa. I zato je ono, evo, njima, zato kajaš i na to. I bio, ja, pogodio, ali ništa mu ne vrijedi. I prilazi im iz prijeda, i sa traga, iz desna, iz lijeva. Evo, jesu njegovi vojnici, jesu. A vidite, ovo je 6 ajeta samo. Pogledajte, sa koliko ajeta ti možeš da budeš muhci, nije mu'min. I da vjeri ovo kad Allah pisa, jesu oko da gledaš svojim očima. Ovo je dijalog između u dženetu subhanala. Razumije, govorim ukratko. Pokori se, eto, sam niče se padni i ostaješ u dženetu. Ja sam, on je dobar. Sulejman, ti će, mašala. budalo. Niko ne, e takvi su ti ispozivaju, hajte. I sad i braća nas, hajmo glasa za njih. Nema bez Allahu zakon. Ona je kao čak njihov kjafir izjavlja kao kad čovjek čovjeka stvori. Kako mu čovjek čovjeka stvori? Ima pravo, napiše potom to zakon, ajde vam. On hoće jest, hoće ja jest, joj kare, ti si prekršio moj usta, ajde vam, 17 godina u zatvor. To je smiješno, isto da ja sad sam sjednim kao, aj ti 17 godina, šta je rekao, pa ti si lud, pa im tu vidi da si lud. Znači, ja tebe sve ti, po čemu je sudi? Ona je ko nas se stvori, ima pravo i zato je samo ovoliko objavljeno. Kratko, jasno, dobit ćeš dunjalu, ne možeš ni više, ni manje, i dženet, halivine, fih, ebeda, za uvijek ćeš biti. I zato molim Allah Dželešanu da u svakom ko ima trunke, hajra, da njegovo srce se pokrije pravo dinu, on može raditi šta hoće, ali neće u velik prevodu bosansko dokle hoće. Doće velik smrti, pa ti budi agent cije, pa će i te ne doneš vjeru, neće ti pomoći ni cija, ni papa, ni ostale pape. On će tebe zgrabiti duš, ti ščupat i ti ćeš leći u kabur i ostaće ti ono jedan maraka zbog kojeg si ponižavao sebe i ovaj narod. Pa šta ćeš svom gospodaru reći? Eto, dobio si jedan maraka, ali džehennem vječno, tad nemaj ščupa se, pa što vidi niše lako, budemo, evo, ako na sama poživi, šta Allah Dželešanu govori o ovim daljim mudracima, kako Adem onaj nasio, pa kako se kaje, pa kako će narodi ući svi koji nisu iskreni. Ajde, bismila u džehene, eto vam, vi ste tražili oni glavešine. Ovdje je mudrost da se samo čuješ i pokoriš se, da ne budeš filozof i da ne budeš skiburo. Vidite kako jednostavno. Jer beduin je iz pustinje koji duje, kaže, šta ti, jesi ti tako tjela poslanik, jesam. Jel ti tvoj gospodar na redu tu, jest. Jel to, to, kaže, ja niću dodat. Poslanik će ni oduzeti ništa. Kaže, kad je otišao, kaže, ako ovo ispuni, njemu je žena. Nije, nije on postavio pitan. Taj zi ulema se razišla me sve. Doće neki, zna, pa ima 700 mišljenja. Koliko se pojavi budala, to koje mišljenje odmah. A ko ima pravo da misli? A mlađe lišanu. I ko ima pravo da misli? Pa opet alađe lišanu. Pa i sunet je vid objavi. Znači, tu je poslanik najbolje razumiju. I on je učitelj! I on je on! Kod im kuntum tuhibun Allah? Kaže, govori, mi volimo Allah, Allah kaže, ako volite Allah, pa tebi oni slijete Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Eto moje iskušenje. I ovu lema kaže, ovo ajte iskušenje surete Ali Imran. Volite Muhammeda, što ste se obrijali, što ste nogavice, što uličite na kjao, što ste kravate stavili? Valah, i poslanik nije, nikad nijednom trenutku ličio na takve beduine. Ali ne smiju izad, ne, Europa, ljudi, prosperite, pa vidi da se uguši. Kaže, Allah ima svoje vojske koje mi ne vidimo. Pa što je Americi? Zima je sto Rusija, a Rusija izgore i Australiji. Pa ono je tamo na rampa se davi, Allah im poslao svoje vojske. On misli da sam čovjek je vojska, koje mi i ne znamo. Vidi, ne mogu mrdnet, džava tehnika. Šta, gdje je top sad? Pukni gore, ne daj nam ledu. O, ti si mašala, neko ti upražnja. Eto, koliko se, gdje je taj jadom? Koliko se potrošila WC papira naša i ovdje? Samo WC trči. Znate što ne mogu ništa riješiti. Samo jedu, žderu, ko stoka, e, pol noći idu u halu. Eto je nju isla. I on kao, hošo, mi smo vođe vašo, imao pravda, braću vallaha, ni jednog trenutka ne smijete ni pomisliti da ih slijedite i da ih slušate. Samo ono ko te stvorio, ko će te usmrtiti i koji će te ponovi. Kale fiha tahjevne, ve fiha temutune, ve minha tuhrađun. Kaže, Allah će šalisti ovoj suri, ali tamo malo dalje. Kaže, mi ćemo dada na njoj. Mi smo s nama, ja, stvorili i na njoj živili. Ve minha tuhrađun, iznijet ćete izvršiti. Šta ćete na mjesec? Čili na mjesec? Stvoren si na zemlji, na nam živiš i umre, izneće biti oživlje, hoćemo na mjese placove. Vidi kako pravi budale. Nije ćeš ti gore na mjese, ba, to su džaci, kakav mjese. Znači, kratko gledaj, nema, vjerujte, sam jedna ovako rečenica. I odmah riješena sva njeva matematika i nauka. Sva uvodu baci se. Ta će džava izučavan budalaštine. Allah tu negira, ne vidiš ti tamo baš, šta ćeš tamo? Ovdje si stvoren, ovdje živiš i opet u tu zemlju zagrnu te, kad ovaj suvi dan ustaćeš, eto ti, eto nauki, gotovo. filozofi i ostali udale odšli u džehennem. Znači, braćo, molim Allah dželešanu da shvatite ove stvari i da vidite ko vam je neprijatelj. A ovi kasnije što dolazi, oni su upravo njihovi štićenici i oni sad huškaju, jel, igraju njihovu igru i hoće je da šta? Da ovaj svijet osvoje, da pokori Allah dželešanu ovaj svijet, oni iskreni robovima dao. I ako mi budemo iskreni, ova zemlja će biti u našoj vlasti, a mi smo Allahovi robovi pokorni, oni su nepokorni. I bilo je, jel, za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da je ured čiju zemlju zauzeo sa čime? Sa imanom, nije sa sablja, oni nekad misle sablja samo. Sablja neka treba, a znanje non stop. Moraš primiti znanje. Svaki trenutak treba, jel znaš ili ne znaš? Ako ne znaš si ko ovca, ovca ne zna. La ja kilu, veza kile lehum tebi ma anzal Allah. Kaže, kad i rekneš, slijed ono ma anzala što Allah objavio, kale ben ne tebi ma alfejna aliha mena. Mene neće mi slijediti. Ja to, nego ono na čemu smo, a ba, ena, na čemu smo zatekli svoje babe u svoje pretke. Evo, ja nabavu na jakim one ševe, la jel te dun. A začete slijediti te babe i te pretke koji nemaju znanja, la jakim. U arosku nema pameti. La jakim. Ševe, la jel te dun. I do njih nije došla uputa. Oni našli negdje ugranju neku knjigu od Einsteina i od velika, evo, evo, ovako nas ide klanje, nemojte vi se donijeli ovu vjeru. Poslanik je bio obrija, on je fra, ja sam čuo kad svakog petka jedan hođica kaže, davno, 44 godine sam na ovoj zemlji, kad svakog petka ujutru glako se obrijem i na džumaša. I ovi su tu, tu, pošto sam ja znao djete. Vidite koji krajnosti. I tu su ti mudraci i ovi koji traži, zašto traži slijedi zbog para? Ništa nije ovdje promijenjeno, a da nije ovu vlast i moć. I kjafiri se bore za tu vlast, ali kukavice su, ali bore se oće pare, a mi moramo dobiti pare i jare, i ovaj svijet i onaj, i nećemo da se borimo. Nije to sam borba neka sa sabljom, borba je riječima, zašto ne izrađu braća i svima ne dostavi ovaj din. O, hlavate, odužio sam, pa mesu, a sa. Ibn Mesud, kaže, kad je pitao, kad je liko učio, kaže, kod Kjabe, Kur'ana, Kureše, čuju, kaže, liko, i izašao je suru Ar-Rahman učio. Pa se došle Kureše ga izbubali, ono, bukvalno prijevodu, okom zatvorili. I došao, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ti rekao, nemoj, ti nemaš zahtje na ovo, ono, slab si tako, kaže, valahi, ponovići, mi će učit Kur'an, da čuju što je Allah objavio, pa nek i ovaj, brat, drugi dobi ovako, koji ovaj, jer ovo je na Allahovom putu. Zad ne moram ovo najmanje izaći ono reći, nije to tako, ovaj zakon je neispravan, pa dobiti ljude na, kako oni imaju vremena, non stop pričaju, pričaju, pričaju, zašto su pored? A mi pričamo za Allah i za dženet i ovo je vrednija roba, treba da bi dženet dobio, a da je zato imperativ, ta'murune bil ma'ruf. Naređujte dobro i odvraćajte, treba naređivati dobro, a na pozivat Allahu dželešanuhu. Jer će te on pitat jesi li dostavio ono što si ti naučio. Jesi li dostavili, znam ja, harfove. Jesi sam podučio kog harfove. Po sve tu je uliko kufra. Što sam se ja zatvorio u svoj kući, ja mislim da sam ja jedini pametan. I evo, ja on će dženet. To je kratko vidno. Naše je da nastavimo svima, a Allah upućuje, mi ne upućujemo. I onaj će možda izdajni koji među nama neka sjedi, a mora i bit. Oni misle su pametni, Allah je dan otkrio izdajnike. Za vrijeme poslanika licemjera bilo što neće među nama. To neće doći neko na hudu pa nas prisluškivati, nek dođi. Ako bude iskren, primći isla, ako bude neiskren, Allah će ga svakako kazniti. A to je njemu poniženje na ovom novom svijetu. Šta ti ima, ti tako pametan, ti sam nešto zna. Allah te davno otkrio, ba, blin to jedan. Ali da smo mi čvrsti, njega odmah uču na vratima. Da smo mi ko ashabi i kad vidimo čovjeka da mora imati i odjeću i obuću. I onda ima i provjera. Da ja vidim šta ti znaš od ovog dina. Jer neka su špijuni morali učiti Kur'an. I znate arapski tečno govoriti. Jer nije lako mogu reda ući u džahida i ovih. A danas sam nam svak pomore, ne, malo pustili vradice umjetne, pošto je braća umjetno nosi većina. Da, da. E, on je odmah malo nogavice skrovati, drži drst. Da je veći licemir je govorio kao poslanik izaje na Mimber. Ovo je poslanik, slušajte ga, najveći licemir. Ovo je govorio. Pa kad je došlo da je njegov ime otkriveno, ono ga rekao, sjedi licemir više. Sjedi ovaj, kruk, znamo mi, ovakaj. Allah zna da je on poslanik, sad ti imaš priđati. Znači, mi moramo ličiti na svog vođu, na svog poslanika, u svemu, najmanjim onim detačićima. Jer, braća, kada nije to toliko bitno? Pa kad nije bitno, što je rečeno? Što je rečeno? Jer znam ima bitnije od bitnije. Najveći dio imana je la ilaha illallah. Najmanji je skloniti ono što smeta prolaznicima. A jeste ide dio imana. Jel se ima? Jes. Hoće ti nekad ovaj iman trebati? I kad imaš ono, Allah, akbar, subhanallah, pa ideš puto, skloniš, odmah braš jedan, privi kako će da pri. Pa najslavi dio imana, neko na kavi na cesti stoji, ona će razbi karburator, ono na leći, na tor podera će pot. I još se smije. Eto kako razumije dio. Kod je Allah, sve staneš i skloniš, bismila, svaki onaj se vapčiš, kako mi kažemo, ali on je, bit će veliki seva, treba će ti na sudnji, na svaka ona svačica. I ona nogavica potkraćena, i onaj vrk što vi kažemo, jel, kako postane kada skrate, nije puni uši i koni veliki vrkovi. Svi tučina, učinu ovakve brane nigdje. Hadis, na ovo pako razumijel. Skrate bradu, a vrko je pusti. Viš, šetan se na logijer, budale. Znači, ne može, braći, ovo. Jednostavno čuješ i pokoriš se. Eto, dženeta. Molim Alađa Šanu da pomogne prvom džahide, jel, na svakom mjestu koji se bori. Jer oni su na bedevu islama i molim Allaha Šanu u lemu posebno za njih da ih oslobodi inšallahu ta'ala iz zatvora, pogotovo u Egiptu, jer tamo najviše braće koja su sa velikim znanjem zatvorena. Molim Allaha Šanu da ne odustane od ove borbe, jer ako odustanu, vjerujte, ovaj faraon, a i oni su faraoni drugi, ne mora biti mubara, doći im glavi na nepravedan način, jer kad kreneš nema odustajanja. A ti nemaš, tako mi ne možemo izgubiti ili pobjeda ili šehadet. Možemo sam pobijediti, jer možemo više ili ne možemo. Znači ne možemo izgubiti. A oni gubi, imao sam hiljada više. Gotova gubara, ako zvalo sad je ti ono sve opravi, uće ti ženu, sve i Amerikanci je silovati i otečene, sve pare, eto ti šta je bilo opet žene. Vidite šta je put dunjaluka. Zato molim Allah Dželešanu da ispravna ulema koja je nepravedno zatvorena da izađe, da povede ovaj umet i da barjak islama bude, jel, u rukama najumniji ljudi, oni koji znaju Allahov kitab i njegov sunet, i oni će samo biti pravednici na zemlji. I molim Allah Dželešanu da svakog čovjeka koji ima trunke hajra da ga izvede iz tog musibeta, da ga uvede u islam. I molim Allah Dželešanu da nam oprosti prošle i sadašnje i buduće grijehe. Molim Allah Dželešanuhu da da hajra u ovom teškom vremenu. I molim Allah Dželešanuhu da onu braću koja su, jel, u teškom stanju, sa riskom, da se ožene i da im podari bereketu i metku, da se mogu ženiti. Molim Allah Dželešanuhu, oni koji su bolesni, da ih Allah Dželešanuhu izliječi, jer on daje i bolest i zdravlje. Nije u rukama doktora. I doktor, njega zavoli i umri. I molim Allah Dželešanuhu da uspijemo i da doživimo mi pobjedu islama, jer to je ono najljepše, jer mi isto čuti vidjeti. Da i mi, jel, za Allahovu pomoć našim rukama kaznimo, jer nije isto kad ti čuješ onoga neko, jel, ono na uzranu koji je bio u borbi, kad četnika zavališ, jel, nije isto kada zavališ. Ne znači, neko ta. Znači, doćeš borbu, budi momak, hoćeš borbu, evo, mi hoćemo borbu, hoćete i borbu, i zašto, pobit ćemo se, pa kao, jel, pa budi muškarac, nemojte bježat, hoćete, 92. tijeli ste, evo, dobili ste, sad, ovo su izdajanice, ovo se, ovo, gdje su nijeli muškačine? Gdje su? Hapsi, evo, hapsi, jedan, pa dva čovjeka zaraju borit će državu. Gdje mogu dva čovjeka državu boriti? Napadi, kalesi, gore, uvaps, tri, četiri čovjeka. Evo i neprijatelja, oni što pokraši državu, iznutra sve prodali. Jesu oni neprijatelji, su ovi. Zar mora čovjek biti halalte, da ovu kraju bi, a da je čovjek koji ne pije, ne puši, ne karta, ne bluči, ni. On je poživljan svakoj državi. A tu smo snali. Samo sa ovim stvarima, on je svakom dobar. Pa nikog neće uvrijediti, neće napad. A nećemo i da danas, jel, gazite, znamo se mi pobjedbola. A ovo je onda, ne diramo nikog. A kad dođe, vidit ćete da znamo se biti. Nemojte vidjeti, uvijek se ja, dje, pusti me se poboksa s tobom. O te, polako, dvojica, doj, smiri ti ruke, jel, ka, fraj, smije mi se. Da, pusti, ajde, pa spravi. Ja te neću, ne priznaš ti, nije bitno. Ajde se, ajde ti po boksu. Pa udar nešto u osobu, nije problem. Eto, ja ću isti, dobro. Šta ima veze? U šarijatu nema zatvora. Ukroj su svijeti ti ruku. Bluz, čini, ubit ćemo te. I gotovo, nema država problema, nema nikakvih izdataka. Završili smo s tom. Ja sam slagu, izbit ćemo te. Ajde. Pa gledaj, šta su oni izmislili? Ega, pa ću onaj sjedi čurke, pa zarađiva plava, ću onaj gore potpisija, pa onaj pečate, pa onaj ovo. Terekno ovaj narod. Zar je to pravo? Malo zakon, vjerujte, za par godina niko ne bio vlada na zemlji. Niko ne bio vlada, svi bi uživali Allahom blagodatinu. Ali oni hoće da slušaju ovdje jevuti. Eto vam se Lajđići i ostali harci, kako i više, ne znam i imena, ma nije ni bitno. Molim Allaha šanu da uspijemo, jel, mi prvo i da umremo. Kao pokorni Allah robovi, našu posanova, alhamdulillahi rabbil alamin, veliki nisam. Na autobu sam na kraju, malo, ali tu mi je nasicu, pa da rekne. www.maltav.com Soba put, vjernik. Soba put, vjernik. Zanimljivosti vezane za stanje islama i muslimana i još mnogo, mnogo toga. Neka nikoga od vas ne spriječi strah od ljudi da kaže istinu kada je vidi ili bude njen svedok, jer mu riječ istine neće približiti čas smrti niti mu umanjiti na faku. Posjetite nas www.paltak.com. Soba put, vjerni. Soba put, vjerni. Na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo, za koje kažu mnogo toga, a najmanje istinu. Soba put, vjernik. Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom. Soba put, vjernik.